Tawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 24 czerwca, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Tylko wycofanie się Rosji z agresywnej polityki może być szansą na otwarcie dialogu, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Epidemiolodzy apelują, tylko od naszej odpowiedzialności zależy, czy będzie kolejna fala zakażeń koronawirusem. Ruszył proces liderów białoruskiej opozycji. W Brukseli pierwszy dzień szczytu Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Tuż przed rozpoczęciem obrad szef polskiego rządu odniósł się do propozycji Francji i Niemiec dotyczącej otwarcia Unii na dialog z Moskwą. Polska jest temu przeciwna, chyba że Rosja wycofa się z agresywnej polityki wobec sąsiadów. Kiedy widzimy agresywne zachowanie, widzimy ataki hybrydowe na naszych sąsiadów, na nas samych, mówię w kontekście ostatniego ataku, zagrożenia naszego cyberbezpieczeństwa, to trudno jest podejmować dialog na najwyższym poziomie i nie można kuglować wartościami, zasadami, ponieważ wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo międzynarodowe. Okazją do dyskusji na unijnym szczycie na temat ostatnich cyberataków będzie kolacja europejskich przywódców. Wtedy zaplanowano debatę o relacjach Unii z Rosją. Tylko od naszej odpowiedzialności zależy, czy będzie kolejna fala zakażeń koronawirusem, ostrzegają eksperci. Trend spadkowy epidemii jest bardzo widoczny, ale jeżeli nie zaszczepimy się, na jesieni czeka nas kolejna fala zakażeń, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Żebyśmy pamiętali o tym, że było źle, ale jest dobrze, że musimy się pilnować, żeby na jesieni było też dobrze, żeby się nie powtórzył scenariusz z zeszłego roku. Dzisiaj w dużym stopniu zależy od nas, zależy od programu szczepień przede wszystkim. Najnowsze dane epidemiczne to prawie 150 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby. 17 żołnierzy zginęło w katastrofie wojskowego śmigłowca na przedmieściach stolicy Kenii, Nairobi. Maszyna uczestniczyła w ćwiczeniach wojskowych. Z miejsca katastrofy uratowano 6 rannych osób. Helikopterem leciało w sumie 23 żołnierzy. Przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa w Chomlu na wschodzie Białorusi ruszył proces liderów opozycji. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób, w tym Mikołaj Statkiewicz, kandydat na prezydenta, i bloger Siarhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależne media poinformowały, że mający zamknięty charakter proces odbywa się nie w budynku sądu, lecz w miejscowym areszcie. Opozycjoniści zakuci w kajdanki zostali umieszczeni w metalowej klatce. Mikołaj Statkiewicz przed rozpoczęciem rozprawy krzyknął: niech żyje Białoruś! Żyje! Liderka opozycji Światłana Cichanouska w oświadczeniu, które pojawiło się w internecie, powiedziała, że nie jest ważne, jaki będzie wyrok. Bo przecież wszyscy rozumieją, że to nie sądy, a osobista zemsta tego, który zagarnął władzę i utrzymuje ją przy użyciu siły. Budynek aresztu, gdzie odbywa się rozprawa, został otoczony przez funkcjonariuszy milicyjnego OMON-u i wojsk wewnętrznych. Dyplomaci krajów Unii Europejskiej, którzy przyjechali do Chomla, uznali, że białoruskie władze odmówiły zapewnienia przejrzystości procesu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To on jako pierwszy poinformował świat o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. 107 lat temu rodził się Jan Karski, legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego. W 95 roku w wywiadzie dla BBC mówił, że prawda o zagładzie Żydów, do jakiej dotarł w 42 roku, wydawała się niewyobrażalna. Czegoś podobnego nie było w całej ludzkości. Rząd wielkiego cywilizowanego państwa postarawia w sposób naukowy, systematyczny zniszczyć cały pewien naród, całą jedną religię. Informacje o eksterminacji Żydów Karski zdobył osobiście, docierając w przebraniu do obozu Wisbice i dwukrotnie wchodząc do warszawskiego getta. W 1943 roku Karski złożył też raport amerykańskiemu prezydentowi Franklinowi Rooseveltowi. Jego świadectwo spotkało się jednak z biernością sojuszników. Pośmiertnie Jan Karski został odznaczony prezydenckim medalem wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili nad Myśliwiecką piękne słońce i prawie bezchmurne niebo, ale rano to było, że

Trójka. Program trzeci. Błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snów i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja budzę się. Czas, rys połamanych fal, te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja, taka sama ja budzę się. Wirtualne przedmieście. To była Luna. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 13 minut po godzinie 15. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 147 nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Wykonano już ponad 27,5 miliona szczepień, z czego prawie 12 milionów osób może uznawać się już za całkowicie zaszczepione. I tu od razu ważna informacja dotycząca tych ostatnich, czyli w pełni zaszczepionych, zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się właśnie wakacji. Od dziś bowiem zmieniły się przepisy dotyczące przekraczania granicy dla osób przyjeżdżających do Polski. Przyjeżdżający ze strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, są objęci 10-dniową kwarantanną. Będzie ona zdejmowana najwcześniej po 7 dniach pod warunkiem negatywnego wyniku testu. Kwarantanna nie będzie obowiązywała osób w pełni zaszczepionych preparatami dopuszczonymi w Unii Europejskiej oraz dzieci do 12 roku życia, które podróżują z tymi osobami. A także nie będzie dotyczyła osób przejeżdżających przez Polskę tranzytem. Z kolei podróżni niezaszczepieni w pełni, którzy przybywają do Polski ze strefy Schengen, nadal będą podlegać kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu nie starszego niż 48 godzin. Członkami strefy Schengen są wszystkie kraje Unii Europejskiej. Poza 5 są to Irlandia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia. Te 4 ostatnie kraje mają wkrótce przystąpić do strefy Schengen. 4 kraje spoza Unii Europejskiej należące do strefy Schengen to z kolei Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. I teraz mam świadomość, że to wszystko, co Państwu opowiedziałem przed chwilą, jest nie do zapamiętania, dlatego że jeżeli wybierają się Państwo za granicę w tych pierwszych wakacyjnych dniach, proszę sprawdzić na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co Was czeka, żeby po powrocie z wakacji nie było niemiłej niespodzianki. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. jego skłonu. Stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się Nie możemy, proszę Państwa, nie wrócić do wczorajszego meczu. Wiem, że samo wspomnienie wyniku u niektórych z Państwa powoduje dreszcze, smutek, złość, żal czy frustrację. No ale i tak w imieniu polskiej reprezentacji chcielibyśmy Państwu podziękować, bo jak zwykle kibice dali radę. Było to widać, było to słychać. Przygotowaliśmy więc taki mały poradnik dla Państwa. Jak sobie radzić, kiedy kibicowanie nie pomaga? Kibice nie zawiedli reprezentacji. Jak zawsze strefy kibica, te domowe, osiedlowe i miejskie, były wczoraj pełne biało-czerwonych fanów polskiej drużyny. Ale wiemy, jak się skończyło. No ciężko jest być kibicem, ale czekamy na następnego Roberta, następne pokolenie. W międzyczasie trzeba jednak poprawić sobie humor po odpadnięciu polskich piłkarzy z Mistrzostw Europy. Jak mówi Krzysztof, trener jednej z krakowskich drużyn piłkarskich, najlepiej w tym celu samemu lub samej założyć korki. Najlepszym sposobem pewnie będzie wyładowanie wyrażanie swoich emocji i pokazanie swoich umiejętności na boisku, więc mamy 35 milionów ekspertów, 35 milionów trenerów, możemy mieć też 35 milionów zawodników. Pokażą, wykażą się na boisku i przy okazji zawsze poprawią swoją kondycję fizyczną, oczyszczą głowę. Można się więc skrzyknąć i spróbować zrobić polskiej drużynie konkurencję. Jeśli jednak mamy dość piłki nożnej na jakiś czas, to możemy całkiem zmienić front, mówi była siatkarka Magdalena Śliwa, zawodniczka drużyny legendarnych już Złotek, czyli złota medalistka i najlepsza rozgrywająca Mistrzostw Europy w 2003 roku. Magdalena Śliwa przypomina, że nasza siatkarska reprezentacja Polski Panów wciąż walczy o wysokie miejsce w Lidze Narodów. Siatkarze tutaj naprawdę robią kawał dobrej roboty i można powiedzieć, że to jest teraz nasz sport narodowy, bo są mistrzami świata. W Lidze Narodów panowie grają naprawdę świetnie, pomijając wczorajszą porażkę. To jest absolutnie jeszcze nie wynik, który osiągnęli na tej imprezie. Kibicujemy, jesteśmy z nich dumni, no i namawiam wszystkich, żeby teraz mocno kibicowały panom, bo muszą pokazać i udowodnić swoją wyższość. A jeśli mamy dość kibicowania w ogóle, to jest jeszcze dużo innych możliwości. Sport, modlitwa, medytacja i pomoc dla drugiego. Joga wyciszająca, wsłuchanie się w siebie, spacer z kijkami. Chłodna kąpiel. I w ten sposób przetrwamy ten rok, który pozostał do Mistrzostw Świata, na których Polacy już na pewno dadzą radę. Prawda? No a jakie państwo mają sposoby na takie smutki po odpadnięciu z turnieju? Czekamy na sygnały 2-2-7-3. A tym tematem zajęła się Martyna Masztalerz. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pozbamy skóry i kompotę. Klimaty ze serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętam, jak mówili na mnie. Z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że

some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you. Klasyki w trójce. Grupa The Moody Blues. 15.38. Dziś w szkołach ostatni dzień nauki. Jutro uczniowie odbiorą świadectwa. No i rozpoczną się wakacje. Jak wyglądały ostatnie dni w szkole? No na pewno nie był to czas intensywnej nauki, za to część uczniów była z nauczycielami w kinach, w muzeach czy na wycieczce. Rafał Muniak. O, dzwonek, ostatni dzwonek. Ale szkolne dzwonki już od kilku dni przestały budzić w szkołach jakiekolwiek emocje. Co się robi teraz w szkole? Nic. Przyznają uczniowie z gnieźnieńskiej podstawówki. Szczerze? Filmy oglądamy. Jakie? Różne. No właśnie powiedzcie, jakie są te ostatnie dni w szkole? Lajtowe, fajne. Co robicie? Już lekcji nie ma chyba, no tak? No nie, co? Bawimy się na lekcjach. No, różne gry. W kinie byliśmy. Na czym? Nie pamiętam. Na lodach byliśmy. I co, fajnie jest teraz w szkole? Tak. Co, będziecie tęsknić za szkołą? Nie. Głębsza refleksja pojawia się jednak u ostatniego rocznika. W tych ostatnich dniach no to bardzo się integrujemy z klasą. Na koniec jeszcze miło spędzamy czas podczas lekcji. Żal? No trochę będzie smutno jednak po 8 latach tak odejść. Ale no, naturalna kolej rzeczy. Świadectwa wypisane i w placówkach oświatowych zapanował już wakacyjny luzik. Nie, no nie ma pytania w klasach już w tej chwili. Przyznaje dyrektorka szkoły podstawowej numer 5 w Gnieźnie, Hanna Kowalska. Dzisiaj możemy w klasach oddychać, natomiast no o nasz ogród to biły się wszystkie klasy, żeby tylko wyjść z sali lekcyjnej trochę w cień, trochę w drzewa. To może trzeba było zakończyć rok szkolny z tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Nie, to też nie przesadzajmy. Ten koniec roku szkolnego przede wszystkim stawiamy na relacje, żeby te dzieciaki integrowały się jeszcze bardziej między sobą. I wydaje się, że taka końcówka roku szkolnego odpowiada też rodzicom. Jest sympatycznie. Dzisiaj na przykład córka Ewa idzie na lody z wychowawczynią, jeszcze z innym nauczycielem grupowo. Naje się lodów w trakcie lekcji. Jeśli chodzi akurat o mojego syna, w jego przypadku szkoła muzyczna, także z instrumentem za pan brat. Musi ćwiczyć. I rzeczywiście ćwiczy. Natomiast co do książek, poukłada już je na półce, myślę, że czeka na rok przyszły. Atmosfera już tych ostatnich dni jest taka luźna zupełnie, tylko wszyscy czekają do piątku na wakacje. Na ulicach widziałem już uczniów, którzy wracali ze szkoły z kwiatami doniczkowymi, którymi będą opiekować się w domach przez wakacje. W szkole podstawowej numer 5 rozwiązali ten problem jednak inaczej. Przez to, że mieliśmy lockdown, to w tym momencie już kwiaty były zabrane dużo wcześniej. Lub poprosiliśmy o zniesienie do jednej klasy, żeby panie z obsługi mogły podlewać. Zwróciłam się z prośbą do nauczycieli na Radzie Pedagogicznej, że wszystko co żywe, bardzo proszę, żeby zostało zabrane. Potrzebna jest teraz jeszcze szkoła, może już powinny wcześniej się wakacje zacząć? W sumie tak, ale... Takie kuszące, co? Tak, ale z drugiej strony tak fajnie spędzić taki miły czas z klasą, pooglądać właśnie filmy, zagrać. Integrować się razem. Będziecie tęsknić za szkołą? Nie. Będziemy się cieszyć. Kto się cieszy bardziej z zakończenia roku szkolnego? Dzieci czy nauczyciele? Tu jest radość, bo wspólna z wszystkich stron. Rok ciężki, rok trudny i dzieci muszą odpocząć, i rodzice muszą odpocząć, i nauczyciele muszą odpocząć. A rodzice się cieszą czy nie? Bo jutrzejsze zakończenie roku szkolnego odbędzie się co prawda w reżimie sanitarnym, co oznacza, że w szkołach nie będzie wspólnej uroczystości, a jedynie rozdanie świadectw w klasach i to w różnych godzinach. No i teraz, proszę Państwa, obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi znów spada na rodziców. Become so numb. Trójka. Program trzeci. Collector, I tally catalogue and hold to the lines. Forgotten scenes of love, some of them were mine, oh mine. I pick the broken dreams that hang in city centre trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I tried to save the world, silly boy. By sullen girl with love as a given, driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What? Who am I? Some blarney Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. Coldness of space with a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive. Nazywa się Elbow. Za 12 minut godzina 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a teraz, proszę Państwa, pewien eksperyment i to wcale nie mały. Czy folia zabezpieczy Ostrów przed koronawirusem? Całe miasto zostało zabezpieczone specjalną folią, której działanie zostało potwierdzone badaniami i certyfikatami. Wszystkie elementy, takie jak poręcze, klamki, przyciski i inne, zostały pokryte bezbarwnym celofanem o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym. Władze miasta podkreślają, że chcą zrobić wszystko, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Oklejone są wszystkie włączniki, wszystkie klamki, toalety dziecięce i te pracownicze, ale także poręcze, przyciski i inne powierzchnie w miejskich instytucjach. Przedszkole numer 9 w Ostrowie jest jedną z wielu placówek, w której zastosowano specjalną folię o działaniu antywirusowym. Ostrów podkreśla, że jest pierwszym miastem na świecie, które na taką skalę okleiło wszystkie elementy miejskiej infrastruktury. Michał Dudek, dyrektor operacyjny marki Pure Zone, firma Profesjonal, Ostrów Wielkopolski. Zadaniem tej folii jest przede wszystkim ograniczenie rozwoju i eliminowanie drobnoustrojów, łącznie tym wszelkiego rodzaju koronawirusów, wirusów pałeczek coli, gronkowca, ale także grzybów, czy też innych bakterii, które mogą zagrażać człowiekowi w jego środowisku. Folia ta działa na zasadzie uwalniania jonów srebra. W przeciwieństwie do tradycyjnych form dezynfekcji, zaletą w tej folii jest to, że ona działa praktycznie cały czas. Dla mnie jest to niepotrzebne. Dlaczego? A nie wiem, jakoś dzięki temu się nie uodpornimy. Jak będzie mniej bakterii, to może potrzebna. Grażyna Kołacka, dyrektor przedszkola nr 9 Mieś Uszatek. Jest prawie niewidoczna. Właściwie jedynym elementem, który może tą folię zidentyfikować, jest nalepka, która świadczy o tym, że włącznik i klamki są nią oklejone. Oczywiście dzieci po powrocie do przedszkola zostały uprzedzone, że takie folie są. Zainteresowały ich, nie ukrywam, szczególnie folie na toaletach, dlatego że z nią najczęściej mają kontakt i na klamkach. Folia nie powoduje tego, że ona w jakikolwiek sposób stwarzałaby dla dzieci dyskomfort. Szybko się przyzwyczaiły i nie mają z tym żadnego problemu. Bzdura, mi się wydaje, że to jest. Nie słyszałem na przykład, żeby w innych krajach to stosowali. Nie mam do tego przekonania. Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy takie testy z Uniwersytetu w Bordeaux i to nas przekonało do tego, aby zwłaszcza placówki oświatowe zabezpieczyć folią antywirusową. Mamy zabezpieczone wszystkie przedszkola, wszystkie szkoły podstawowe i żłobek miejski w dwóch lokalizacjach. Mamy zabezpieczone centra obsługi interesanta spółek miejskich. Jest zabezpieczony urząd miejski, ale także takie przestrzenie użyteczności publicznej, jak parkometry, przyciski sygnalizacji świetlnej. Także takie przestrzenie, z których ostrowianie mogą znowu korzystać. Ostrów. Pierwsze miasto na świecie oklejone. Relację przygotowała Danuta Sienkiewicz. Program trzeci. Thinking in a devil to help me get things right. To promocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzyką platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu w niedzielę po 19:00. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za 999. Taniej o 300 zł.